dacă e 2019 și vorbești de bătaie, și nu ești în ring, ți-ai greșit cariera coaie. Cățaua ta ține lângă ea o potaie, miroși curul tuturor, mai au un pic de aie. Ai, vrei prea mult, sunt gustosul, dar nu reușești decât să-mi rozi osul. Nu vezi că dacă te iei cu mine ești prostul, ești semnal la o casă, în casa mea sunt bossul. Despre ce vorbești tu, agăre te-ai prăjit, vorbești din auzit, te mai ești și falit. Stilul ți s-a învechit, abia mai stai pe beat. Patetic experiment nereușit. Vorbi cu mine, dar am devenit vegan. Bac pula-n plante, mănânc oane bigolani. Răsfățatule, de ce vorbești ca un țăran? Poate spar buzele alea cu un tank de bani. Știi, bro, ei, corda ta e cam urâtă, dar am făcut-o doar să fac în ciudă. Pe mine țipă, sub tine e surdomută, i-am zis să mă las, dar nu vrea să udă. Știi, bro, ei, corda ta e cam urâtă, dar am făcut-o doar să fac în ciudă. Pe mine țipă, sub tine e surdomută, i-am zis să mă las, dar nu vrea să udă. După ce o fut, o trimit să-mi plimbe cățelul. Mintea e un magnet, penisul meu oțelul. Cu o ții de mână și râde tot cartierul. Abordează-mă greșit să sărut sferul. Și arhașul cu bricheta, pleci de acasă, o atrag ca mulineta. Ce mai fi și la tine și nu se leagă. Tu te iei d-un pimpea, mă trage de coadă. Ai rămas la coadă sau doar mi se pare? Vezi ce se întâmplă dacă tot faci pula mare. Karma e reală, te prinde din spate. N-ai aceeași energie în realitate. Ești frustrat, simplu ca ABC. Mai ești la soare pentru vitamina D. Azi o nouă zi, tu vorbești tot de ieri. Vizitează o țară în care crezi palmieri. Știi, bro, corda ta e cam urâtă, te-am făcut-o doar să fac în ciudă. Pe mine țipă, sub tine e surdomută, i-am zis să mă las, dar nu vrea să udă. Știi, bro, corda ta e cam urâtă, te-am făcut-o doar să fac în ciudă. Pe mine țipă, sub tine e surdomută, i-am zis să mă las, dar nu vrea să udă. Frate, nu pe zona. Mai ales când ești la Milano, exclusiv shit.